cílem Buddhova učení je pochopení toho, že nic jako já neexistuje a osvícení se stává právě z toho pochopení. No a aby jsme to pochopili, tak je dobré se na svět dívat ve dvou rovinách. A to je rovina konceptuální, no a potom rovina konečná nebo ultimátní. No a v té rovině konceptuální, to je ta, kde žijeme v běžném životě. To je ta rovina, kde já jsem Nichsarana, kde tohle je muž, tamto je žena, tohle je židle, tohle je stůl. Lidé se sejdou a domluví se, že se něčemu nějak říká, nebo někdo nějak rozhodne, že se něco nějak řekne a nějak použije. No a podle toho s tím lidé pak zachází. Takže to je konceptuální rovina. Nebylo by možné bez konceptuální roviny žít, protože abych já se třeba zvedl z pozice sedící, tak já musím přijmout, že tu je něco jako já. Protože pokud bych si myslel, že tohle tělo jsou pouze čtyři elementy, to jest tvrdost, tekutost, teplota a pohyb, tak by nebyl vůbec žádný důvod, proč bych se měl zvedat. Dokonce by nebyl žádný důvod, proč bych měl jíst nebo spát. No a proto, abych si vůbec mohl zvednout, abych mohl chodit, abych mohl mluvit, tak musím přijmout skutečnost té konceptuální roviny. No ale pak je tu ještě ultimátní rovina, kde se všechno skládá z šesti elementů, a to je tvrdost, tekutost, teplota, pohyb, prostor a vědomí. Pochopení ultimátní roviny taky vede k tomu, že si uvědomíme, že všechno je pomíjivé, neuspokojivé, nejá, a přestáváme na tom ulpívat. A jestliže na tom přestaneme ulpívat, tak se nám podaří se vymanit z utrpení. Takže si to můžeme představit jako proud vody z vodovodního kohoutku. Někdy se stane, když pustíme vodu v umyvadle, že ta voda, co teče tak čistě, tak jasně, že se zdá, že se podobá křišťálové trubce. Ten proud vody, který se podobá křišťálové trubce, je pouze proud vody. Žádná trubka to není a křišťálová už vůbec ne. No ale řekněme, že by někdo přišel a řekl si, to je ale hezká křišťálová trubka, já si ji vezmu domů. No a teď, jak se ji snaží uchopit, jak se ji snaží si ji vzít, tak se mu to nedaří, protože křišťálová trubka to není, je to jenom proud vody. A tak se snaží a snaží a snaží a nedaří se mu to. A tak trpí. A je smutný a je naštvaný. Proč se mi to nedaří si tuhle trubku vzít? Stejným způsobem si lidé myslí, že tohle tělo je krásné, hezké a že si ho s sebou vezmou do věčnosti, že pociťování, vnímání, záměry a vědomí, že jsou věčné, že si je sebou vezmou do věčnosti. A tak se snaží se za ně chopit, uchopit je a vzít si je sebou. Ale nedaří se jim to. Takže když pak stárnou, tak trpí. Kde je to moje mladé tělo? Už ho nemám. Měl jsem předtím černé vlasy, teď mám šedivé. Měl jsem předtím skutečné zuby, teď mám náhradní. Měl jsem předtím silné svaly, teď mám slabé. Měl jsem předtím zdravou kůži silnou, teď mám chabou. A tak trpí a neví, co se s tím dá dělat. Stejně tak, co se týče mysli a dovedností mysli. Takže si nejdřív myslí, že jsou chytří a že si můžou hodně věcí pamatovat. A pak, když se stárnou, tak je mrzí, že už tolik inteligence nemůžou používat, anebo že si nemůžou tolik pamatovat, anebo že nemůžou vidět tak dobře, že nemůžou slyšet tak dobře, že nemůžou čichat tak dobře, že nemůžou chutnat tak dobře, že nemůžou pociťovat tak dobře. A mrzí je to a jsou smutný. No a proto, že si hodně lidí uvědomuje, že tohle tělo, tahle mysl nestačí k tomu, aby byli šťastní, aby byli spokojení, tak se to snaží něčím zaplácat. Takže to je jako ten, který si myslel, že je to křišťálová trubka, přestože to byl proud vody, tak by přes ten proud vody ještě začal sypat písek nebo lít nějaký gel nebo nějakou jinou tekutinu, aby tím ochránil tu svoji křišťálovou trubku. No a když pak někdo přijde a snaží se to narušit nebo snaží se mu říct ne, to není tvůj písek, ne, to není tvůj gel, ne, to nejsou tvoje věci, tak ho to pak mrzí, je pak smutný nebo naštvaný. A stejným způsobem lidé ve svém životě, protože nemůžou ochránit svoje tělo a mysl, tak se je snaží nějakým způsobem zaplácat domem, autem, manželkou, dětma, penězma, slávou, příjmem, bohatstvím a tak podobně. No a když pak někdo přijde a naruší jim to, nebo když se jim něco naruší samo, když jim třeba schoří ten dům, nebo jim zemřou ty děti, nebo onemocní, nebo jim je ta manželka nevěrná a tak podobně, tak je to mrzí a jsou smutní, jsou naštvaní. Pro toho, kdo si uvědomuje, že ten proud vody je pouze proud vody, tak na něm neulpívá, tak se ho nesnaží chytit. A protože na něm neulpívá a nesnaží se ho chytit, tak žije v klidu a míru, je spokojený s málem. A k tomu právě je dobrý vědět, že tohle tělo a tahle mysl jsou pomíjivé, neuspokojivé a nejá. Aby jsme na nich nelpěli, aby jsme byli spokojení s málem, aby jsme žili v klidu a míru. Potom, když se pochopí skutečná skutečná vlastnost tohohle těla a téhle mysli, tím, že není žádné já, tak pak už není důvod ke smyslné žádostivosti, ke zlobě. A tím ten člověk se oprostí z chtivosti, nenávisti a zaslepenosti a tím, že je oproštěný, tím je osvícený. Takže já vám přeju, abyste v tomhle životě byli schopní trénovat a rozvíjet se právě v pochopení těchto dvou rovin existence, to jest konceptuální a ultimátní, a aby se vám podařilo dosáhnout svobody ze všech nečistot mysli a tak žít v klidu a míru na pořád. Takže to je ode mě všechno, co jsem chtěl říct. Máte nějaký otázky?